श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 48वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। 48वें श्लोक में वर्णाश्रम अभिमानी को स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने बताया है। स्वधर्म का परित्याग क्यों नहीं करना चाहिए? क्या संपूर्ण कर्म का त्याग असंभव है, इसलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करें? ये भगवान का अभिप्राय है। अथवा स्वधर्म परित्याग से दोष होता है, इसलिए स्वधर्म परित्याग नहीं करना चाहिए, यह भगवान का अभिप्राय है। यदि प्रथम अभिप्राय मानते हैं कि सर्व कर्म परित्याग असंभव होने से स्वधर्म परित्याग का निषेध किया जा रहा है, तो जो असंभव को संभव कर दे वह तो उसका गुण माना जाता है। तो स्वधर्म परित्याग तथा परधर्म परित्याग, उभय का परित्याग यदि कोई करता है तो महान ही माना जाएगा। और इसलिए यदि कहते हैं कि स्वधर्म का परित्याग न करें, सर्व कर्म का परित्याग असंभव है और उसको संभव करना शक्य नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव है सांख्यों के गुणों के तरह, इसलिए कोई न कोई उसमें प्रचलन रहेगा ही। प्रचलन का अर्थ है कर्म, इसलिए सर्व कर्म त्याग नहीं हो सकता। या बौद्धों के क्रियैव कारकम के अनुसार क्षणिक होने के कारण सर्व कर्म परित्याग संभव नहीं होगा। तो इसमें नित्य प्रचलित स्वभाव आत्मा है ये मान करके यदि सर्वकर्म परित्याग असंभव बता रहे हैं और क्रियैव कारकम इस पक्ष में भी सर्वकर्म परित्याग असंभव है ये भी बता चुके हैं, तो तीसरा पक्ष वैशेषिकों का भाष्यकार भगवान ने उपस्थापित किया कि आत्मा न तो नित्य प्रचलित स्वभाव है न तो क्रिया ही कारक रूपा है, अर्थात तो क्षणिक भी नहीं है और नित्य प्रचलित स्वभाव भी नहीं है। उसमें कभी सक्रियता कभी अक्रियत्व है, उभय रूप है। तो इस अवस्था में वह उभय रूप होता है तो अपने प्रयत्न से साधना से सक्रिय अवस्था का त्याग कर सकता है और निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है, इत्याकारक जो वैशेषिकों का मत है। इस मत में बताया गया दोष भागवत मत विरोध और सर्व प्रमाण विरोध, क्योंकि वैशेषिक उत्पत्ति से पहले असत कार्य का कारक व्यापार से भाव रूपता स्वीकार करते हैं, भाव रूपत्व स्वीकार करते हैं, और भगवान कहते हैं असत का सत्व नहीं होता, भाव रूपता नहीं होती, और भाव रूप जो होता है वह अभाव रूपता को नहीं प्राप्त करता। इस भागवत मत विरुद्ध वैशेषिक मत है। तो ऐसा भागवत मत विरोध वैशेषिक मत में है। ऐसे सांख्यों के मत में भी यदि परिणामवादी सांख्य ये कहते हैं कि अपूर्व जो परिणाम है गुणत्रय की विषम अवस्था, वह कारक व्यापार से निष्पन्न होती है, और पूर्व अवस्था जो गुणत्रय की साम्य अवस्था है वह नष्ट होती है। परिणामवाद में ही होता है कि पूर्व अवस्था का नाश उत्तर अवस्था का ग्रहण निष्पादन, ऐसा परिणामवाद यदि सांख्यों का है तो इस पक्ष में भी वैशेषिकों के मत में जो भागवत मत विरोध नाम का दोष था वह विद्यमान रहेगा, क्योंकि भगवान जो असत है उसको कभी भाव रूप होता है ऐसा नहीं मानते, और ये कह रहे हैं कि जो उत्तर परिणाम है वह अपूर्व उत्पन्न होता, अपूर्व का अर्थ है जो पहले से नहीं है, पूर्व में नहीं है बाद में उत्पन्न होता, अपूर्व कहते नए को, तो नया परिणाम उत्पन्न हो रहा है पहले है नहीं, और जो पहले से पूर्व वाला परिणाम है उसका नाश होता है कह रहे हैं, क्या मतलब विद्यमान जो पूर्व परिणाम उसका नाश और अविद्यमान उत्तर परिणाम का भाव, ये मानना नासतो विद्यते भावो इत्यादि भागवत मत विरुद्ध है, क्या मतलब वैशेषिक मत जिस दोष से दूषित है वही दोष परिणामवाद में भी आ रहा है। तो इसलिए परिणामवादी यदि पूर्व विद्यमान अवस्था का त्याग और अपूर्व नए अवस्था का ग्रहण भाव इस प्रकार का परिणामवाद न मान करके प्रकारांतर से इस भागवत मत विरोध का परिहार करना चाहेंगे तो उनके उस प्रकारांतर में भी दोष बताया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति इत्यादि से परिणामवादी ये बता रहे हैं प्रकारांतर भागवत मत विरोध नामक दोष का परिहार करने के लिए। अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरणे अपि अभिव्यक्ति तिरोभावयोः विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्ववत एव प्रमाण विरोध। तो ये कहते हैं अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरणे, तो ऐसा मानते हैं यदि कारक व्यापार से क्या होता है कि केवल परिणामात्मक कार्य की अभिव्यक्ति होती है और पूर्व जो परिणाम है अवस्था है उसका तिरोभाव होता है, तो ये कार्य की उत्पत्ति ये है परिणामात्मक कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, कारण रूप से विद्यमान ही पहले से कार्य है अनभिव्यक्त अवस्था में, कारक व्यापार से विद्यमान जो अनभिव्यक्त अव्यक्त कार्य है कारण रूप से विद्यमान उसकी वो अव्यक्त अवस्था है, और वो अव्यक्त कारण ही अभिव्यक्त हो जाता है कार्य के रूप में, ये सांख्यों का मत है। ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे कि क्या वेदांती अलग मानते हैं, वो आगे आएगा, आ रहा है उपसंहार में। वे कहते हैं एक वस्तु है और वो अविद्या से अनेक रूप से विकल्पित होती है, और ये प्रकृति जो सत्य है जिसे अव्यक्त प्रधान इत्यादि नामों से कहते हैं सांख्य, सांख्यों के यहाँ भी अव्यक्त ये प्रकृति का नाम है, कारण अवस्था का नाम है प्रधान अव्यक्त प्रकृति, लेकिन उनका प्रकृति अव्यक्त प्रधान इन नामों से कहा जाने वाला जो कारण है वह पुरुष से अलग है, स्वतंत्र सत्ता वाला। और वो जो अव्यक्त नाम वाला प्रधान कहो या स्वतंत्र प्रकृति कहो अव्यक्त कहो, इस रूप से कारण विद्यमान है महदादि, ये कारण रूप से महदादि जो परिणाम है वो विद्यमान है, और कारक व्यापार से उसकी अभिव्यक्ति होती है। अव्यक्त ही महद रूप से अभिव्यक्त हो गया, कारण परिणामात्मक कार्य रूप से अभिव्यक्त हुआ तो उत्पत्ति का व्यवहार हुआ। माना जाता है महत तत्व रूप से अव्यक्त उत्पन्न हुआ, बस महत तत्व रूप से उसकी अभिव्यक्ति हो गई तो महत तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व से महत तत्व ही में अहंकार की अव्यक्त अवस्था है महत तत्व, और महत तत्व की व्यक्त अवस्था है अहंकार। तो महत तत्व अहंकार रूप से अभिव्यक्त हो गया तो माना गया अहंकार उत्पन्न हुआ। पंच तन्मात्राओं की अव्यक्त अनभिव्यक्त अवस्था वो है अव्यक्त क्या नाम अहंकार, और अहंकार पंच तन्मात्राओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ तो माना गया कि पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। और ये फिर कार्य का तिरोभाव, कार्य रूपता का तिरोभाव, और अव्यक्त जो मूल रूप था उसकी प्राप्ति, ये माना गया नाश। कार्य समय पर कारक व्यापार से कार्य रूपता को छोड़ देता है और फिर अव्यक्त रूप में आता है, अभिव्यक्त अवस्था उसकी छूटती है और अभिव्यक्त अवस्था में पहुंचता है, कारण भाव में पहुंचता है, तो तिरोभाव माना गया। और इस तिरोभाव को कहा जाता है नाश, अभिव्यक्ति को कहा जाता है उत्पत्ति। इस प्रकार अभिव्यक्ति तिरोभाव मान लेते हैं कारण की कार्य रूप से अभिव्यक्ति उत्पत्ति है, और कार्य का कार्य रूप से तिरोभाव और कारण भाव की प्राप्ति ये नाश है कार्य का। ऐसा व्यवहार सर्व व्यवहारास्पद तो हो जाता है, भागवत मत विरोध भी नहीं होगा। इस प्रकार यदि सांख्य कहते हैं तो इसमें भी सर्व प्रमाण विरोध दिखाया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरणे पी अभिव्यक्ति तिरोभावयो हो विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्ववत एव प्रमाण विरोध। तो अब ये जो कारण की कार्य रूप से अभिव्यक्ति, कार्य का कार्य रूप से तिरोभाव और कारण रूप से अभिव्यक्ति जिसे तिरोभाव कहा जा रहा है, ये जो धर्म है अभिव्यक्ति तिरोभाव रूप, इनको जो कारक व्यापार से हो रहे हैं इनको विद्यमान यानी सत मानेंगे उनमें विद्यमानत्व यानी सत्व मानेंगे, उनका कारक व्यापार से पहले अस्तित्व मानेंगे, या अविद्यमानता यानी अभाव मानेंगे। यदि कारक व्यापार से पहले अभिव्यक्ति और तिरोभाव विद्यमान है तो फिर कारक व्यापार में वैयर्थी नाम का जो दोष है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। जो विद्यमान है उसे निष्पन्न करने के लिए कारक व्यापार निरर्थक है, ये दोष आएगा। और यदि अविद्यमान मानेंगे तो फिर असत का भाव स्वीकार करने की जो आपत्ति है वह भागवत मत विरोध सर्व प्रमाण विरोध नामक जो दोष दिया था वो बना ही रहेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं अभिव्यक्ति तिरोभावयो हो विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्ववत एव प्रमाण विरोध। तो इस प्रकार ये परिणामवाद जो सांख्यों का है उसमें भी आरंभवाद में जो दोष था वह बना ही रहता है ये कहा गया। आगे है कि येतेन कारणस्य एव संस्थानम उत्पत्त्यादि इति एतत् अपि प्रत्युक्तम्। तो येतेन का अर्थ है सांख्य मत का। तो सांख्य मत का निराकरण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी वैशेषिक मत में जो दोष बताए गए थे उन्हीं दोषों से युक्त ये मतांतर होने से मतांतर भी प्रमाण विरुद्ध नामक विरोध नामक दोष से युक्त ही होने से वो अनुपपन्न है, खंडित है, प्रत्युक्त है, ये समझना चाहिए। ये कहते हैं कि येतेन यानि आरंभवाद तथा परिणामवादगत दोषों से युक्त होने से जो दोष उन मतों में है वे ही दोष ये जो मतांतर है उस मतांतर में भी विद्यमान होने से वह मतांतर भी खंडित होता है ये समझना चाहिए। ये कहते हैं वो मतांतर क्या है कि कारणस्य एव संस्थानम उत्पत्त्यादि इति एतत् अपि प्रत्युक्तम्। तो जैसे तिरो अभिव्यक्ति तिरोभाव में दोष आए अभिव्यक्ति की विद्यमानता अविद्यमानता आदि विकल्पों में, विकल्प करने पर उन सब विकल्पों के सामने मत टिकता नहीं है, ऐसे ही ये मतांतर है कि कारणस्य एव संस्थानम उत्पत्त्यादि कारण ही कार्य का रूप धारण करता है, ये एक एक देशी का मत है। तो कारण ही कार्य रूप कार्य का रूप धारण करता है, कार्य रूप रूपता को प्राप्त करता है और वही कारण का कार्य रूपता को धारण करना उत्पत्ति है। और कार्य का कार्य रूप को छोड़ करके कारण रूप से अवस्थित होना विनाश है। ऐसा जो एक मतांतर है इस मतांतर का भी कहते हैं खंडन येतेन एतत् मतम अपि प्रत्युक्तम। प्रत्युक्तम का अर्थ है खंडितम, प्रत्याख्यातम, खंडित हो गया ये समझ लेना चाहिए। तो कहा आरंभवाद में दूषित है, परिणामवाद में भी दोष है, कारण का ही कार्य रूप बनना और कार्य का कार्य रूपता को छोड़ करके कारण रूप बन जाना ये भी दोष युक्त है। तो अंतिम में निर्दोष मत क्या है फिर, जो भगवान को अभिप्रेत हो, गीता का प्रतिपाद्य हो, जिससे कि ये व्यवहार भी सिद्ध हो और भगवान का मत भी उपपन्न हो, ऐसा निर्दोष मत क्या है? तो निर्दोष मत है ये जो उत्पत्ति विलय आदि व्यवहार है, ये सब के सब अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय ख्याति ये है निर्दोष ख्याति, वेदांत मत, विवर्तवाद, जिसे अनिर्वचनीय ख्याति विवर्तवाद कहा जाता है। आरंभवाद भी दोषयुक्त है, परिणामवाद भी दोषयुक्त है, कारण का ही कार्य भाव और कार्य का फिर कारण भाव, ये मत भी दोषयुक्त है, और विवर्तवाद ये निर्दोष मत है, ये गीता को अपेक्षित है प्रतिपाद्यतया, इसे पारिशेषात इत्यादि से कहा जा रहा है। जब अन्य मत किसी न किसी दोष से युक्त ही है, प्रमाण विरोधी है, तो बचा एक विवर्तवाद। तो पारिशेषात सद एकम एव वस्तु, सत यानी विद्यमान, नित्य एक ही पदार्थ है, वस्तु है ब्रह्म का परामर्शक शब्द, तो एक ब्रह्म ही विद्यमान है, सत है। और गीता का यही तात्पर्य है कि सत्य वस्तु एक है ये बताने में, इसलिए उपक्रम में अद्वैत का उपदेश है। गीता का उपदेश जब भगवान ने प्रारंभ किया तो एक ही सद वस्तु है ये उपक्रम में कहा है, अनेक नहीं है। कहाँ से उपक्रम गीता का? नासतो नत्वे वाहम जातु नासम, नत्वम नेमे जनाधिपः, न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। इससे ये बताया कि मैं पहले नहीं था ऐसी बात नहीं का मतलब, मैं अतीत काल से अनवच्छिन्न हूँ, भूतकाल से अनवच्छिन्न हूँ, और तुम भी भूतकाल से अनवच्छिन्न हो, और ये जो है आपका ये जनाधिप शब्दित यानी त्वम पदार्थ, त्वम और जनाधिप शब्द से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ को बताया जा रहा है कि अतीत काल में भी विद्यमान है, वर्तमान में तो तत्पदार्थ वहां पर अहम शब्द से बताया जा रहा है, नत्वे वाहम में, तो अहम पदार्थ जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है, और तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ जो वहां पर त्वम तथा जनाधिप शब्द से बताया गया, उन दोनों के भी वर्तमान के अस्तित्व के विषय में संशय है नहीं। शरीर के न रहने पर रहेगा कि नहीं रहेगा, उपाधि के न रहने पर इसके विषय में संशय हो सकता है, इसलिए कहा कि न चैव न भविष्याम, तो वो उपाधि के न रहने पर हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, का मतलब तीनों कालों में विद्यमानता बताई जा रही है। तो काल से अपरिछिन्न जो वस्तु होती है वह तीनों कालों में रहने वाली वस्तु काल से अपरिछिन्न नित्य होती है। काल से परिछिन्न उसे कहा जाता है जो कभी रहती है कभी नहीं रहती। उपाधि को तो बताया कि पहले नहीं थी, अभी है और भविष्य में नहीं रहेगी, ये कार्यक्रम संघात रूप उपाधियां कार्य, लेकिन आत्मा जो वहां का अहमर्थ त्वमर्थ तथा जनाधिप शब्द का अर्थ है, वह हमेशा रहता है। तो फिर तीन पदार्थ है वहां, एक अहमर्थ परमात्मा उपदेशक, त्वमर्थ अर्जुन, और जनाधिप शब्दित ये जो बाकी जीव, और उन सब की नित्यता बताई जा रही है, तीनों काल में विद्यमानता बताई जा रही है। तो तीनों सब के सब तीनों कालों में विद्यमान रहेंगे तो सांख्य मत और वैशेषिक मत की प्राप्ति होगी, भिन्न भिन्न होंगे तो, क्योंकि वैशेषिक भी और सांख्य भी कहते हैं पुरुष अनेक है, तो अनेक हो जाएंगे। उन अनेकता का व्यावर्तन करने के लिए चौथे पाद में कहा सर्वे वयम अतः परम, तो अतः यानि आभ्याम मूर्ता मूर्ताभ्याम क्षर पुरुष अक्षर पुरुषाभ्याम वयम सर्वे परम, जो पर ब्रह्म है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे जो पुरुषोत्तम है, उस पुरुषोत्तम रूप ही हम सब हैं, वो पुरुषोत्तम है निरुपाधिक ब्रह्म, वो एक है। तो हम सब एक है, एक तत्व का उपदेश वहाँ शुरू में किया भगवान ने, और बीच में भी स्थान स्थान पर अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि इत्यादि में, हाँ प्रभवंती आराग में, तो ये सब जो हैं अद्वैत का उपदेश है। इसलिए गीता का तात्पर्य अद्वैत में है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि एकम सद एकम एव वस्तु, विद्यमान अनेक वस्तु नहीं होती, अनेक वस्तु फिर परिछिन्न हो जाएगी, वस्तुकृत परिच्छेद आएगा उसमें, और अनेक हो जाएगी तो सजातीय विजातीय भेद आएगा ना, तो इसलिए सद वस्तु एक है। और वही अनेक रूप से विकल्पित होती है, मंद अंधकार में एक रस्सी ही सर्पादि अनेक विकल्पों के रूप में विकल्पित होती है, और वे सर्पादि वंध्या पुत्रादि के तरह असद भी नहीं है और घटादि के तरह सद भी नहीं है, अपितु प्रातिभाषिक है, अनिर्वचनीय है। इसलिए कार्य जो है अनिर्वचनीय है और कारण जो है विवर्त उपादान कारण वह सत है, वो है परमार्थ सत, और बाकी सब जो प्रतीत हो रहा है भोक्ता भोग्य कार्य कारणात्मक जगत एक अधिष्ठान को छोड़ करके वह सब विवर्त है, ये भागवत मत है, और भागवत मत है औपनिषद मत, उपनिषदों का सार है भगवद गीता, इसलिए भगवद गीता का मत का मतलब औपनिषद मत। तो एक पारिशेषात सद एकम एव वस्तु अविद्यया उत्पत्ति विनाशादि धर्मै नटवत अनेकधा विकल्प्यते इति इदं भागवतं मतं उक्तं नासतो विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक में भगवान ने यह मत बताया है कि एक परमार्थतः जो एक वस्तु है वही अनेक धर्मों से उत्पत्ति विनाश आदि अनेक धर्मों से अनेक रूप से भास रही है। कहा एक वस्तु का अनेक रूप से विकल्पित होना कैसे संभव है, तो कहा अविद्या अज्ञान से ये सब हो सकता है, जैसे रस्सी रस्सी के अज्ञान से सर्पादि अनेक रूपों से भासती है, ऐसे एक ब्रह्म जगत रूप से भास रहा है, अपने अज्ञान से, इसे समझाने के लिए कहा गया जैसे व्यावहारिक अवस्था में एक नट होता है, अभिनेता होता है, वह अलग अलग नाटकों में कहो या सिनेमा में कहो अलग अलग पात्र करता है, कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी शिव बनता है, कभी वह रावण भी बन सकता है, कभी कृष्ण भी बन सकता, क्या नाम, कंस भी बन सकता है। तो एक ही व्यक्ति कभी सुपात्र कर रहा है, कभी खलनायक भी बन करके वो भी पात्र कर सकता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति अलग अलग रूपों में जैसा दिखता है अभिनय के लिए, ऐसे ही एक सद्वस्तु ये विश्व के जितने भी रूप दिख रहे हैं उस रूपों से अभिव्यक्त हो रही है, अभिनय कर रही है। और कई इसमें एक ही व्यक्ति के डबल रोल होते हैं, तो वही अपने पिता का भी और पुत्र का भी रोल कर लेता है। ऐसे कार्य तथा कारण रूप से पिता पुत्रादि के रूप से ये सारा ब्रह्म ही विवर्तित हो रहा है, अभिनय कर रहा है। इसे समझाने के लिए बीच में नटवत ये एक दृष्टांत वाक्य है। तो पारिशेषात सत एकम एव वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाशादि धर्मे नटवत अनेकधा विकल्प्यते इति इदं भागवतम मतम उक्तम। कहाँ पर तो नासते विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में यह भागवत मत बताया गया है। इसी का स्पष्टीकरण है कि सत् प्रत्ययस्य अव्यभिचारात्, यानी एक सद वस्तु ही विद्यमान है और एक ही वस्तु विद्यमान है और बाकी सब विवर्तित हैं, इसे सिद्ध करने के लिए हेतु है सत् प्रत्ययस्य अव्यभिचारात्। प्रत्येक के साथ विकल्पित जितनी वस्तुएं हैं, दंड भूरेखा आदि सब में सत प्रत्यय के स्थान पर वहां पर हो जाएगा इदम्। तो अयम सर्प, इयम भूरेखा, इयम माला, अयम दंड इत्यादि में इदम अर्थ का सर्वत्र अन्वय है। वो हाँ, ऐसे सन घट सन पट, ऐसे यहाँ पर व्यावहारिक अवस्था में जो अधिष्ठान का सामान्य रूप है सदरूप, अधिष्ठान के दो रूप होते हैं ना, एक सामान्य रूप एक विशेष रूप। विशेष रूप भ्रम में अज्ञात रहता है, भ्रम का विषय नहीं बनता, और जो सामान्य रूप होता है जिसे आधार कहा जाता है वह भ्रम और प्रमा दोनों में भी विषय बनता है। उस अधिष्ठान के सामान्य रूप का अध्यस्त के साथ संसर्ग होता है, संसर्ग अध्यास होता है, इसलिए उसे संश्लिष्ट कहा जाता है सामान्य रूप को। तो ब्रह्म का सामान्य रूप है सद्रूप, उसका सर्वत्र अव्यभिचार है, अन्वय है। अव्यभिचार का अर्थ है अन्वय। तो सद आकाशम, सन वायु, सद सन अग्नि इत्यादि में जितने भी विकार हैं उन सब विकारों का जो अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथाहेर ब्रह्म, तुलसीदास जी कहते हैं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। तो ये वस्तुतः कैसे हैं, माया वशवर्ती हैं का अर्थ है कल्पित हैं। और वो कल्पित कौन, केवल ये मृत्यु लोक के मानवादि शरीर मात्र नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा ये सब के सब जिस राम के माया के वशवृत्ति हैं। का मतलब राम है सद्वस्तु ब्रह्म और माया है वो अविद्या, और उसके वशवृत्ति है का अर्थ है अविद्या से कल्पित है। और वो कौन, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि समस्त देवताएं जो इस जगत की व्यवस्थापक शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे सब भी राम की वास्तविक स्वरूप विषयक अज्ञान रूप माया से परिकल्पित है। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, और वो है मृषा। लेकिन यत सत्वात अमृषय व भाति, वो मृषा होता हुआ भी अमृषा सा प्रतीत होता है, सत्सा प्रतीत होता है ये ब्रह्मादि सारा जगत। कैसे मृषा होता हुआ भी अमृषा सा प्रतीत होता है, इसे समझाने के लिए कहा जैसे रस्सी में मृषा जो सर्प है वह भ्रांत पुरुष को अमृषा सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, ऐसे राम की सत्ता से ही सत्तावान से प्रतीत होते हैं ब्रह्मादि सारे देवता। और अधिदेव जगत, अध्यात्म जगत तथा अधिभूत जगत, ये पूरा जो है ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत हो रहा है। इसे अनिर्वचनीयवाद विवर्तवाद बताया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा भी, और यही विवर्तवाद नासतो विद्यते भावो इस श्लोक में भगवान ने कहा। इसलिए कहते हैं कि अव्यभिचारात सत् प्रत्ययस्य, ये जो सत् प्रत्यय है वो सर्वत्र अव्यभिचारी है, जितने भी आरोपित पदार्थ हैं सब में अधिष्ठान का अन्वय होने से, अस्थि भाति प्रिय और नाम रूप, यही तो पांच हैं अंश जगत की प्रत्येक वस्तु के, उसमें अस्थि भाति और प्रिय ये तीन रूप यानि सच्चित आनंद ये अधिष्ठान का रूप है, ब्रह्म का रूप है, और नाम रूप ये जगत का रूप है। तो नाम रूपात्मक जो जगत की हरेक वस्तु है उसमें सदरूप से ब्रह्म का सर्वत्र अन्वय है, अव्यभिचार है, इसलिए वही एक वस्तु विद्यमान है। और बाकी जो प्रत्यय है नाम रूप शब्दित विकारात्मक विकार विषयक, सत प्रत्यय तो है अधिष्ठान विषयक, अधिष्ठान का सामान्य अंश है ना, तो उसके उसका सर्वत्र अन्वय है, अव्यभिचार है। और व्यभिचार हो जाता है अध्यस्त वस्तुओं का, वस्तु विषयक प्रत्ययों का, घटोयम यह प्रत्यय पटादि के प्रत्यय के समय नहीं रहता, घटोयम पटोयम इत्यादि में घटादि जो विकार हैं उन विकार विषयक प्रत्यय का तो व्यभिचार हो रहा है, लेकिन सन घट सन पट सन मठ इत्यादि सर्वत्र सत प्रत्यय का अनुवर्तन है। इसलिए विकार विषयक प्रत्ययों का व्यभिचार होने से विकार वाचारम्भनम विकारो नामधेयम, इस श्रुति के अनुसार वाचारम्भन है विकार का मतलब कल्पित है, मिथ्या है, मृषा है। जिस विषयक प्रत्यय का व्यभिचार हो वह मिथ्या असत नहीं, वो असत विषयक तो प्रत्यय ही नहीं होता। और प्रत्यय दो विषयक होता है, एक सद विषयक भी होता है और एक प्रातिभाषिक विषयक भी होता है। घटादि कार्य विषयक भी प्रत्यय हो रहा है और कारण जो सत है तद विषयक भी प्रत्यय हो रहा है। उसमें जिस अर्थ विषयक प्रत्यय का व्यभिचार न हो वह सत, और जिस अर्थ विषयक प्रत्यय का व्यभिचार हो वह मृषा। और जिस अर्थ विषयक प्रत्यय ही ना हो वह वंध्यापुत्र की तरह असत, आकाश पुष्पादि के तरह, उसे कहा जाता है अलीक, अत्यंत असत। तो इस प्रकार ये मिथ्या है कार्य, और एक ब्रह्म अपने अज्ञान से जगत के रूप में विवर्तित हो रहा है। यत्रत्वस्य आत्मय अभूत तत्केन कंपश्यत, ये श्रुति भी आत्मज्ञान से द्वैत की निवृत्ति बता करके ज्ञान मात्र से निवर्त्य जो द्वैत है, विकार है, वह प्रातिभाषिक है, ये बता रही है। ज्ञान मात्र से, रस्सी के ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाले सर्पादि विकल्पों के तरह आत्मज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला जो द्वैत प्रपंच, वह कल्पित है और एक अद्वैत सत्य है, जिसके ज्ञान से जो निवृत्त होता है, वो निवृत्त होने वाला कल्पित, और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो रहा है वह सत्य। इस अभिप्राय से ये कहा कि एक सत एकम एव वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाशवादी धर्मे नटवत अनेकधा विकल्पेते इति इदं भागवतम मतम उक्तम नासतो विद्यते भाव इति अस्मिन् श्लोके। सत प्रत्ययस्य अव्यभिचारात् और व्यभिचाराच्च इतरेषाम, इतरेषाम माने विकार विषयानां प्रत्ययानां, साध्य साधनात्मक जगत विषयक जो प्रत्यय हैं, वृत्तियां हैं, इनका व्यभिचार होता है, और सत विषयक प्रत्यय का व्यभिचार नहीं होता। इसलिए सत है ब्रह्म एक, और बाकी सब हैं द्वैत प्रत्यय का व्यभिचार होने से वह मिथ्या। फिर कहते हैं इसका अर्थ विवर्तवाद निर्दोष है करके आप कह रहे हो, और विवर्तवाद में माना जाता है अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के साथ वास्तविक संश्लेष नहीं होता, संसर्ग नहीं होता, वह विवर्त अधिष्ठान जो होता है वह अपने में अध्यारोपित तो विकारों से वस्तुतः विकृत नहीं होता, निर्विकार ही रहता है। तो आत्मा का विवर्त है यह सारा जगत, क्रियाकारक फलात्मक, तो क्रिया भी आत्मा में अध्यारोपित है, अध्यारोपित होने से आत्मा वस्तुतः निर्विकार हुआ अधिष्ठान होने से। तो ये जो अधिष्ठान स्वरूप आत्मा यदि निर्विकार है, तो निर्विकार होने से मानना पड़ेगा उसमें एक भी विकार नहीं है, एक भी क्रिया नहीं है, सर्व क्रिया विवर्जित है, वो सर्व कर्म रहित है, निर्विकार है। तो जिसमें कोई कर्म ही नहीं है उससे उसका तो सर्व त्याग हो ही जाता है, तो फिर स्वधर्म उसमें कैसे सिद्ध होगा। इसलिए सर्व कर्म ये कहा जा रहा है ना कि स्वधर्म परित्याग क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, सर्व कर्म परित्याग असंभव होने से स्वधर्म का परित्याग मत करो कह रहे हो। यदि तो सर्व कर्म परित्याग यदि उपपन्न हो जाए, सिद्ध हो जाए, तब तो स्वधर्म परित्याग सिद्ध हो जाएगा। और आत्मा को आपने अधिष्ठान बताया और क्रियाकारक फल भेदात्मक संसार को उसमें अध्यारोपित बताया, तो अधिष्ठान तो वस्तुतः निर्विकार ही है, निष्क्रिय ही आत्मा, तो उसमें तो सर्व कर्म परित्याग उत्पन्न होगा ही, तो सर्व कर्म परित्याग उत्पन्न होगा तो स्वधर्म का परित्याग भी हो गया। तो कैसे सर्व पर क्या नाम कर्म त्याग मत करो करके कह रहे हैं, स्वधर्म परित्याग मत करो, ये स्वधर्म परित्याग का निषेध कैसे कर रहे हैं? ये आक्षेप जो मूल में था वह उसका फिर स्मरण करके निराकरण किया जा रहा है कि कथम तरी आत्मनः अभिक्रियत्वे अशेषतः कर्मणः त्यागो न उपपद्यते। तो आत्मा यदि निर्विकार है, अभिक्रियत्व है का मतलब निर्विकारत्व है यदि आत्मा में, तो विवर्त का वाद में तो संपूर्ण कर्म का परित्याग उपपन्न नहीं है। और आप कैसे कहते हैं कि सर्व कर्म परित्याग उपपन्न नहीं होता, ये आप कैसे कहते हो? कथम शब्द आक्षेपार्थ में है। तो अब इसका निराकरण किया जा रहा है। यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्या कल्पिता तद्धर्म कर्म तदा आत्मनि अविद्या अध्यारोपितम एव इति अविद्वान नहीं कश्चित क्षणम अपि अशेषतः त्यक्तुम शक्नोति इति उक्तम। तो ये कहते हैं कि आत्मा निर्विकार होने से क्रिया जो है आत्मा का धर्म नहीं है, चाहे वो शास्त्रीय क्रिया हो अग्निहोत्रादि रूप या अशास्त्रीय हिंसादि रूप क्रियाएं हो, कोई भी क्रिया आत्मा के द्वारा निर्वर्तित नहीं होती, शुद्ध आत्मा के द्वारा निर्वर्तित नहीं होती। अभी तो क्रिया मात्र जो है गीता बताती है गुणों का धर्म है, गुणों के द्वारा निष्पन्न होती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, इस वाक्य से गीता ने पहले ही कह दिया है कि प्रकृति के जो गुण है सत्व रजतम क्रमतः अंतकरण ज्ञानेन्द्रिया प्राण कर्मेन्द्रिया तथा शरीर के रूप में परिणत हुए, ये प्रकृति के ही गुण हैं। पहले अपंचकृत पंच महाभूतों के रूप में परिणत हुए और अपंचकृत पंच महाभूतों के ही सत्वगुण से अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया निष्पन्न हुई, रजोगुण से कर्मेन्द्रिया निष्पन्न हुई, सम्मिलित सत्वगुण से अंतकरण सम्मिलित रजोगुण से प्राण निष्पन्न हुए और तमः प्रधान प्रकृति से निष्पन्न हुआ स्थूल भूतों से स्थूलभूत और फिर ये शरीर। और ये जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब शरीर इंद्रिया और मन से ही हो रहे हैं और शरीर इंद्रिया मन ये प्रकृति के गुणों का ही परिणाम होने से प्रकृति है। सोने का आभूषण जैसे सोना है कार्य, ऐसे प्रकृति के गुणों का ही कार्य शरीर आदि होने से प्रकृति के गुण है। और गीता कहती है कि इन प्रकृति के गुण शरीर आदि रूप से निष्पन्न होकर के शास्त्रीय अशास्त्रीय समस्त कर्मों का निर्वर्तन कर रहे हैं, चाहे स्तुति पाठ हो रहा है वाणी से या किसी को गाली दी जा रही है, तो दोनों भी विहित तथा निषिद्ध कर्म वाणी से हो रहा है और वाणी है अपंचकृत पंच महाभूत के रजोगुण का कार्य, अग्नि के रजोगुण का कार्य है वाक। तो इस प्रकार ये जो है शब्द की निष्पादक वाक वदन रूप व्यापार करना ये कर्म है, वो प्रकृति के गुण से हो रहा है। तो सारे जो गुण हैं प्रकृति के उनको या तो सद्रूप मानोगे या तो कल्पित मानोगे, तो दोनों पक्ष में कहते हैं यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्या कल्पिता, ये जो गुण है शरीर इंद्रिय मन रूप ये वस्तुभूत यानी सत्य है जिनके मत में, हाँ, और कल्पित हैं जिनके मत में। तद धर्म कर्म, चाहे उन शरीर आदि को कल्पित मान लो या सत्य मान लो, कर्म जो है शरीर आदि का धर्म है, शरीर इंद्रिय मन का धर्म है। यहां गुण शब्द से शरीर आदि रूप से परिणत हुए गुण लेना, शरीर आदि ये धर्म, यानी वो धर्म यहां पर है कार्य का बोधक। हाँ, और कर्म जो है उन्हीं का धर्म है, मतलब उन्हीं का कार्य है। तदा आत्मनि अविद्या अध्यारोपितम एव। तो इस अवस्था में ये जो कर्म है यानी क्रिया है, ये शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुणों का ही धर्म है। तो ये शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुण जिनका धर्म क्रिया है, वो गुण तो आत्मा नहीं है, आत्मा तो त्रिगुणातीत है, उसका धर्म ये क्रिया नहीं होगा, कोई भी कर्म नहीं होगा। शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापार गुणों का कर्म है, व्यापार है। और वह यदि आत्मा में प्रतीत होता है तो माना जाएगा कि औष्ण्य धर्म जैसे अग्नि का है और जल में प्रतीत हो रहा है, तो अग्नि के संसर्ग से जल में आरोपित है, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसे क्रिया जो है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुणों का धर्म आत्मा में प्रतीत हो रहा है, तो जिसका धर्म है उसके साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होने से आत्मा में आरोपित हो रहा है। जैसे अग्नि से संश्लिष्ट जल में औष्ण्य अग्नि का आरोपित होता है स्वभावतः शीतल जल में, ऐसे स्वभावतः निर्विकार आत्मा में आविद्यक तादात्म्य से इन कर्मों का आरोप हो रहा है, क्रिया का आरोप हो रहा है। तो तद धर्म कर्म तदा आत्मनि अविद्या अध्यारोपितम, कौन कर्म अविद्या अध्यारोपितम एव इति अविद्वान नहि कश्चित् क्षणमपि अशेषतः त्यक्तुं शक्नोति इति उक्तम। तो जो अविद्वान है, अविद्वान है अनात्मा शरीर आदि का ही आत्म रूप से अनुभव करने वाला, और इस अनुभव को भ्रांति न समझ करके यथार्थ ज्ञान समझने वाला, शरीर आदि ही मैं हूं जो सक्रिय हैं, उनको मैं समझ रहा है, यही इस सक्रिय शरीर आदि गुणों में तादात्म्य अभिमान है। और इस तादात्म्य अभिमान के कारण इनके धर्म जो कर्म है वो अपने ऊपर आरोपित करेगा, वो तो क्रियाशील ही रहेगा। तो गीता कहती है कि ऐसा जो अविद्वान है, भ्रांत पुरुष है, सक्रिय शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, वह एक क्षण भी सर्व कर्म परित्याग करके रह नहीं सकता। ऐसे उसके जीवन का एक क्षण भी नहीं बीतता जो निर्विकार अवस्था में रहे। जब उसके बुद्धि में यही निश्चय है कि विकारी कार्यक्रम संगाती मैं हूं, तो निर्विकार कैसे होगा, एक क्षण के लिए भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। तो नहीं क्षणम अपि अशेषतः त्यक्तुम शक्नोति, कौन अविद्वान, अविद्वान है अविद्यावान पुरुष, अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि जिसकी है, ऐसा भ्रांत पुरुष वो नहीं छोड़ सकता कर्मों को, सर्व कर्म परित्याग करके स्थित नहीं हो सकता अपने स्वरूप में। और विद्वान तो कहते हैं विद्वान तु पुनः विद्या अविद्यायाम निवृत्तायाम शक्नोति एव अशेषतः कर्म परित्यक्तुम अविद्या आरोपित, तो परित्यक्तुम यहां तक रखिए कि जो विद्वान है जिसे त्रिगुणातीत जो प्रत्येक आत्मा है उसका मैं के रूप में अनुभव हो गया, त्रिगुणातीत ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करने वाला विद्वान, उसकी विद्या शब्दित अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभूति से अनात्मा शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति का हेतु होता मूल अविद्या, स्वरूप विषयक अविद्या निवृत्त हो जाएगी। तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार अविद्या रूपी निमित्त चला गया तो नैमित्तिक जो अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अध्यास है वो भी चला जाएगा, और वो नहीं रहा तो अनात्मा शरीर आदि के जो क्रिया रूप धर्म है, कर्म रूप धर्म है, उसका आत्मा में आरोप भी नहीं रहेगा उसकी दृष्टि में, वो निर्विकार रहेगा, वो निष्क्रिय भाव में रहेगा, उसी का सर्व कर्म परित्याग हो पाएगा। इसलिए कहते हैं विद्वान तो पुनः विद्या अविद्यायाम निवृत्तायाम शक्नुति एव अशेषतः कर्म परित्यक्तुम। अविद्या तो कहा वो भी कैसे परित्याग कर पाएगा अविद्यालेश के रहने पर, तो कहते हैं आरोप अध्यारोपित पदार्थ का, अविद्या से अध्यारोपित पदार्थ का शेष रहना नहीं बनता। अप्रोक्षानुभूति में जैसे भाष्यकार भगवान कहते हैं वही यहां पर कह रहा है कि वो प्रारब्ध भी नहीं रहता, जैसे रस्सी को जानने के बाद रस्सी का अज्ञान दूर हुआ तो सर्पादि कोई नहीं रहता, ऐसे विद्वान के दृष्टि में फिर शरीरादि भी नहीं है, वह स्वरूप में अवस्थित होता है परमार्थतः, फिर वो अजातवाद में प्रतिष्ठित होता है ज्ञानी की दृष्टि में। अप्रोक्षानुभूति में अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंच शून्यताम रजत शून्यताम रजत देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थिति कुतः इत्यादि के अनुसार जब अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है, अविद्या चली जाती है तो सारा प्रपंच बाधित हो गया, ज्ञान से निवृत्त होने का अर्थ बाधित हो जाना, तो स्वयं का शरीर भी जिसमें अहंता थी अभी तक पंचकोश, वो भी प्रपंचांतःपाती होने के कारण बाधित हो जाता है, बाधित होने से फिर कहीं पर भी उसकी सत्य बुद्धि नहीं रहती, कहीं पर भी सत्य बुद्धि न होने से मैं निर्विकार अक्रिय आत्मा हूँ इस रूप से अवस्थित रहता है, फिर वह शरीरादि के सक्रिय अवस्था में भी अपने आप को अक्रिय ही महसूस करता है, उसी का सर्वकर्म परित्याग बन जाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं अविद्या अध्यारोपितस्य शेष अनुपपत्ते, अविद्या अध्यारोपित जो द्वैत है उसका शेष उपपन्न नहीं होगा, शेष की उपपत्ति नहीं होती का मतलब कुछ अबाधित रहेगा ऐसा नहीं, हाँ सबका बाध होगा, जो जो अविद्या से आरोपित था वो सबका बाध होगा, कोई भी सत्य भाषित नहीं होगा। इसी को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण है तिमिर नाम का रोग जिसके नेत्र में हुआ, वह व्यक्ति जब तक तिमिर नाम का रोग रहेगा तब तक तो एक वस्तु को दो के रूप में देखेगा, अनेक वस्तु के रूप में देखेगा, और तिमिर रोग की चिकित्सा करके वह निवृत्त हो गया तो उसे कोई भी वस्तु एक वस्तु अनेक भाषित नहीं होगी। ये उदाहरण है कि नहीं तैमिरिक दृष्ट्या अध्यारोपितस्य द्विचंद्रादे तिमिर अपगमे शेष अवतिष्ठते, तिमिर नामक रोग से रहित हुआ व्यक्ति फिर द्विचंद्र सत्य देखता नहीं है, उसे नहीं भाषित होता। ऐसे अविद्या निवृत्त हुई तो अविद्या से अध्यारोपित कोई भी सत्य प्रतीत नहीं होगा, फिर चाहे वो ब्रह्मादि अधिदैव जगत हो या आकाश आदि अधिभूत जगत हो या अध्यात्म जगत हो शरीर आदि, इनमें से कोई भी सत्य प्रतीत नहीं होगा। एवं च सति इदं वचनम उपपन्नम, तो इस प्रकार अविद्या के निवृत्त होने के बाद अध्यारोपित कोई भी शेष नहीं रहता, इसे ये सिद्धांत होने से ये बात निश्चित हो जाती है, उपपन्न हो जाती है। पहले जो पांचवें अध्याय में कही कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, तो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति ने अविद्या को निवृत्त कर दिया, सारे जगत को बाधित कर दिया, स्वयं निवृत्त हुई और निवृत्त होते समय एक वीर्य उस ज्ञानी के अंतकरण में प्रदान कर दिया। विद्या वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम के अनुसार विद्या से तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मित्याकारक अनुभूति से एक अमृत वीर्य प्राप्त होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। वो सामर्थ्य है एक बार अविद्या बाधित हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रहती है, फिर कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में अपने सत्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाती, न तो स्वयं की सत्यता न तो स्वयं के कार्य की सत्यता उसके जीवन में रहती है। ये सामर्थ्य ज्ञान से प्राप्त होता है और ये सामर्थ्य जिसके बुद्धि में प्राप्त हो गया, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि कहो मन कहो, यहाँ मनसा शब्द से लेना है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, इसमें मन है उस सामर्थ्य से संपन्न मन, और उस मन से क्या होता है सर्व कर्माणि त्यक्त्वा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, संन्यस्य का अर्थ है बाधित करके, बाद हो गया, त्याग का अर्थ है बाद ज्ञान से। तो फिर वह जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर में रहता है, लेकिन शरीर में सत्य बुद्धि करके और शरीर में यही मैं हूं ऐसा करके नहीं, नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, फिर शरीर आदि से कभी कुछ मैं कर रहा हूं या करा रहा हूं इस अभिमान के साथ नहीं रहता, वो निर्विकार भाव में ही स्थित रहता है। तो स्वे कर्मणि अभिरत, और एक वाक्य बताया जा रहा है कि स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नरह स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, और अज्ञानी जो है कर्म का परित्याग नहीं कर सकता, जो सक्रिय शरीर आदि को मैं समझता है वह उसके लिए फिर अपने अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने में जो संलग्न है कर्मनिष्ठा में, उससे इस समस्त प्रपंच को बाधित करने वाले ज्ञान की योग्यता रूप संसिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये जो पहले कहा वो इसी अध्याय में वो वाक्य भी उपपन्न होता है अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए वो है सर्व कर्माणि मनसा, अज्ञानी के लिए स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का ईश्वर की पूजा समझ करके अनुष्ठान करने वाले जो अज्ञानी, उन्हें ज्ञान की योग्यता रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव इस श्लोक से भी इसी अध्याय में कहा गया है। इस प्रकार ये 48वें श्लोक का विचार संपन्न हो जाता है। 49वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।